kaza edemediği namazlarının iskatının yapılması için vasiyet etmesi caiz olmaz denildiyse de caiz olduğu müstasfada yazılıdır. Cilaül Kulub'da diyor ki: kul hakları, ödenecek borçlar, emanet, gasp, sirkat, ücret ve bey sebebiyle verecekler ve dövmek, yaralamak, haksız olarak kullanmak gibi beden hakları ve sövmek, alay, gıybet, iftira gibi kalp haklarıdır. Vasiyet eden meyyitin malının üçte biri iskat yapmaya kifayet ediyorsa, velinin bu mal ile fidye vermesi lazımdır. Kifayet etmiyorsa, üçte birinden fazlasını varisin teberru etmesi caiz olduğu Fethül Kadir'de yazılıdır. Bunun gibi farz olan haccının yapılması için vasiyet etse, varisi veya başka biri hac parasını hediye verse caiz olmaz. Ölmeden vasiyet etmeyip varisi kendi parasıyla iskat yapsa veya hacca gitse, meyyitin borcu ödenmiş olur. Varisten başkasının parasıyla bunlar caiz olmaz diyenler varsa da, Dürrül Muhtar ve Merakil Felah ve Cilaül Kulub kitaplarının sahipleri olur dediler. Kefaret iskatı, buğday yerine un veya bir sağ arpa, hurma, üzüm ile de hesap edilerek bunlar da verilebilir. Çünkü bunlar buğdaydan daha kıymetli oldukları için fakire daha faydalıdırlar. Hepsi yerine kıymetleri olan altın veya gümüş de verilebilir. Kağıt parayla iskat yapılmaz. Secde-i tilavet için fidye vermek lazım değildir. İskat ve devr nasıl yapılır? Fidye parası, mirasın üçte birini aşarsa, varisler izin vermedikçe, veli üçte birden fazlasını sarf edemez. Kınye kitabında diyor ki, bütün ömrünün namazları için, malının üçte birinin verilmesini vasiyet eden meyyitin, borcu da olsa, alacaklısı vasiyetin yapılmasına izin verse de, vasiyetin yapılması caiz olmaz. Çünkü İslamiyet, önce borcun ödenmesini emretmektedir. Borcu ödemek, alacaklının razı olmasıyla sonraya bırakılamaz. Bütün namazların iskat edilmesi için vasiyet eden kimsenin kaç yaşında öldüğü bilinmiyorsa, bıraktığı mirasın üçte biri, namazlarının iskatına yetişmediği zaman bu vasiyet caiz olur. Mirasın üçte biri, iskat için yetişir ve artarsa, bu vasiyeti caiz olmaz, batıl olur. Çünkü malın üçte biri, iskata yetişmediği zaman, üçte biriyle iskat edilecek namazların sayısı belli olduğundan, vasiyeti bu namazlar için sahih olur. Geri kalan namazları için olan vasiyeti, lav, yani boş laf olur. Üçte biri çok olduğu zaman, ömrü ve dolayısıyla namaz sayısı belli olmadığı için, vasiyeti batıl olur.